Bona tarda a tots els oients de Ràdio Primavera, en el dial 88.5 de la FM. Som uns nens de la classe de 5è que avui tenim el privilegi d'entrevistar l'Alexandra Sevilla, regidora de Medi Ambient de la nostra ciutat. L'Alexandra va estudiar primària a l'escola Les Palmeres i secundària a l'IES Numància, aquí a Santa Coloma. Després va estudiar la carrera de traducció i interpretació a la Universitat de Barcelona. Un cop acabats els estudis, va passar un temps a Dinamarca, estudiant més i perfeccionant l'anglès. En tornar a Santa Coloma, va fer diversos treballs fins que va plantejar-se entrar en política. Així va ser com va formar part de les llistes de partit Iniciativa Verds en les passades eleccions municipals i d'aquí a ser regidora de Medi Ambient. Bona tarda, Alexandra. Bona tarda. Estem contents que haguis pogut venir a la nostra emissora i puguis entendre'ns en directe les nostres preguntes, que segur també interessen a tots els nens i nenes de l'escola. Bé, si et sembla bé, comencem. Com creus que està el medi ambient a Santa Coloma? Aviam, primer, bona tarda a tots i a totes. I tu, Adriana, em preguntaves que com està el medi ambient a Santa Coloma. Doncs, sincerament, jo penso que anem per bon camí. D'una banda, ens cal destacar que fem molts esforços doncs, per cuidar i mantenir la serralada de Marina d'una banda i el riu Besòs de l'altra. Vosaltres coneixeu tant la serralada de Marina com el riu Besòs, oi? Que sí? Sí. Doncs explicar-vos només una coseta. Santa Coloma, la nostra superfície de la ciutat és de 7 km quadrats i la meitat d'aquesta superfície és la serralada de Marina. Llavors, tots aquests esforços, com us deia, per cuidar tant la muntanya com el riu, que no sé si us en recordeu, però segurament els vostres papes i mames us hauran explicat que el nostre riu anys enrere era una claveguera a l'aire lliure, no? I ara doncs, hem fet molts esforços doncs, per millorar-lo. I d'altra banda, també esforços, com us deia, per viure en una ciutat que cada vegada és una ciutat més sostenible. Una ciutat en la que afavorim doncs, la mobilitat a peu o en bicicleta, per exemple, o afavorim que la gent, en comptes de desplaçar-se amb el seu vehicle privat, doncs, agafi el transport públic, agafi un autobús o vagi a agafar el metro. Una ciutat també que intenti estalviar energia, estalviar llum, i una ciutat doncs, que aposti per les energies renovables, com per exemple les plaques solars fotovoltaiques que tenim al cementiri, les coneixeu, les plaques solars, i algunes escoles també. Som una ciutat neta o més aviat bruta? Aviam, jo penso que la ciutat... sempre nosaltres la volem neta, no? I l'Ajuntament farem tots els esforços perquè la ciutat estigui neta. Això no vol dir que a vegades nosaltres ens trobem que a la ciutat hi ha caques de gossos, o pipis, o xiclets, o papers per terra, o fins i tot a vegades matalassos i mobles, no? Que ens trobem al costat dels contenidors. Però llavors què hem de fer? La primera, com a Ajuntament, nosaltres hem de netejar, no? Hem de vigilar perquè la ciutat estigui neta, com us deia. Però la segona, que em sembla a mi encara més important, és dir-li a la gent que totes aquestes conductes, que totes aquestes coses que estan fent, per exemple, lo de la caca dels gossos o lo dels mobles al carrer, doncs que es poden fer d'una altra manera. Que si nosaltres sortim a passejar el nostre gos per la ciutat, doncs sempre podem portar una bosseta i agafar la caca i tirar-la a les escombraries en comptes de deixar-la al carrer, o en comptes de tirar el xiclet a terra, doncs el podem embolicar amb el mateix embolcall del xiclet i tirar-lo a les escombraries, o si volem llançar els mobles de casa perquè estem molt contents i ens hem canviat el menjador, doncs podem trucar al servei de recollida en comptes de deixar-los enmig del carrer destorbant a la gent que pot passar. No? Creus que l'Ajuntament fa tot el possible per mantenir els carrers nets? Doncs, com et deia, jo crec que sí, que fem tot el possible per mantenir els carrers nets, i sobretot el que hem de fer és tot el possible per explicar-li a la gent, hem de fer d'altaveus, per explicar-li a la gent com pot fer, doncs, com es pot fer corresponsable d'aquesta neteja. Que nosaltres netegem, però que també la millor neteja és la que no s'embruta, no? La no brutícia. Nosaltres et volem informar que aquí, al davant de la porta de la nostra escola, havia contenidors per reciclar paper, vidre i plàstic. On estan aquests contenidors? Doncs, aviam, si no recordo malament, Laura, em penso que fa uns anys sí que és veritat que hi havia hagut uns contenidors a la porta de l'escola. Però el que passa és que la situació, la localització dels contenidors d'escombraries i de vidre, com tu deies, i de paper, es col·loquen en funció dels accessos i de la facilitat de caminar i de moure's per les voreres de les persones que habiten en el barri. Llavors em penso que si poséssim una altra vegada els contenidors aquí a l'entrada de l'escola, com teniu una escola doncs, que s'obre i venen les mames, els papes, els avis, les àvies, a venir-vos a recollir i entreu i feu sortides i entrades quatre vegades al dia, doncs aquests contenidors podrien molestar a l'hora d'accedir fàcilment a l'edifici, en aquest cas a la vostra escola. I ja no em vull imaginar si tinguéssim aquí, quan vosaltres esteu entrant, a l'hora que sigui, doncs un contenidor de les escombraries, intentant retirar les escombraries, els carrets, els cotxes per enmig, seria una mica difícil en aquest sentit. Jo crec que és per això que es van retirar els contenidors just de l'entrada de l'escola. Nosaltres volem reciclar, però ens passa que tenim els contenidors de reciclatge molt lluny de les nostres cases i pensa que en aquests barris els carrers són força pendents. Al carrer Cabrera i al carrer Letamendi, per exemple, no hi ha contenidors per reciclar paper, plàstic o vidre, sí per reciclar material orgànica. No creus que s'haurien de posar aquests contenidors perquè no hi són, perquè no s'hi posen? Sí, Adriana, jo penso que moltes vegades el que hem de fer és mirar la ciutat des d'una perspectiva encara més global. El barri de Singuerlín és un barri que és veritat que és diferent, per exemple, del barri on visc jo ara, que és el barri del centre, o d'on vivia abans, que és el barri del Raval, que hi ha uns grans edificis amb molta gent i molt mogollón, no? moltes persones. Llavors, els criteris a l'hora de posar els contenidors van en funció de les persones que habiten en el barri. I és veritat que el barri de Singuerlín, en comptes de grans edificis i com el centre i molta gent massificada vivint en un espai petit, sí que és veritat que té unes casetes, no?, més separades, fins i tot algunes que són superguapes que tenen un jardí, no?, o així. Llavors, el criteri de posar els contenidors és en funció dels habitants i es posen els contenidors aproximadament, us ho dic, un contenidor per cada 50 persones que viuen al barri, més a alguna botigueta. Aquesta és la mitjana. Llavors, per això sí que és veritat que tenim una visió del barri de Singuerlín que hi ha menys contenidors per carrer, perquè no és com el barri del centre que tenim 40.000 persones vivint en un edifici. Però de totes maneres, jo sí que penso que si és una necessitat dels veïns i de les veïnes, tenir aquests contenidors en aquests dos carrers que tu em deies, de Cabrera i de Letamendi, i si això es pogués compaginar amb el camió d'escombraries que pogués venir sense cap problema, com hem dit abans, i pogués retirar les escombraries, doncs els veïns i les veïnes sempre poden fer una petició a l'Ajuntament. Es pot escriure un formulari que li diem instància, i llavors en la instància nosaltres expliquem el problema que tenim i quina és la nostra demanda. Per exemple, el problema seria, doncs, nosaltres exposem que no tenim aquests contenidors a aquests carrers. I quina és la nostra demanda? Doncs que com vivim en un barri amb moltes pendents i molt apropet no tenim uns altres contenidors on poder llançar les escombraries, o concretament, com tu em deies, no?, de paper o de vidre, doncs demanem aquests contenidors. I l'Ajuntament té l'obligació de contestar-vos tant si és que sí com si és que no, amb un període de temps concret. I això jo penso que pot ser una molt bona solució, tornar-nos altaveus, no?, fer nosaltres també política, que no només la fem els polítics. Què us sembla? Ens pots explicar què són els punts verds? Sí, mira, els punts verds són unes localitzacions que tenim a la ciutat, uns petits edificis, uns petits centres, que fan totes les funcions pròpies d'una deixalleria. I el que fan és facilitar la recuperació dels materials de les deixalles domèstiques. I a més, doncs, el que fan és millorar el destí dels residus que són perillosos. Per exemple, us poso un exemple. En comptes de, quan per exemple estem fent patates fregides, no? Nosaltres fem patates fregides un dia i emplenem la paella d'oli, doncs, un dit i mig. I després hi fregim un ou ferrat i al cap de 3 dies tornem a fregir patates, però aquest oli ja no ens serveix més, no? Un oli de fregir fet servir. Llavors què fem? En comptes de tirar-lo per l'aigüera, perquè no, perquè és superdolent, perquè aquest oli va al riu i al final el que acaba és contaminant, el que podem fer és guardar-lo en un potet i portar-lo a aquests punts verds. Llavors els punts verds el que fan és recullen aquest oli i s'encarreguen de que aquest oli segueixi el curs dels residus adequats per tal d'evitar la contaminació. Sí? Una miqueta clar queda. I llavors explicar-vos que aquí, concretament a Santa Coloma, tenim 4 punts verds. Són suficients? Em penso que sí, són suficients. T'explico com estan distribuïts. Tenim un punt verd al barri de Can Calvet. Sí? Un altre punt verd al barri del Raval. Ja en tenim dos, una a cada punta de la ciutat. Després tenim un altre punt verd, que és la deixalleria municipal, que està a la carretera de la Roca, que es considera punt verd perquè és la que rep, doncs, els camions grans o les persones que fan una mudança, doncs, van cap allà amb els cotxes, i la que té més volum de deixalles i de residus. I després tenim una deixalleria, que no sé si la coneixeu, que és una deixalleria mòbil, que és una espècie de camionet que va donant voltes per la ciutat tots els divendres, s'atura un quart d'hora, 10 minuts a cada plaça, i llavors les persones, mirant a la pàgina web l'horari de la deixalleria, saben quan s'atura a la plaça més propera a casa seva i poden allà portar els seus residus, com per exemple aquest potet d'oli que us deia. Doncs el aneu guardant a casa, el aneu guardant, i després, quan mireu l'horari de la deixalleria mòbil, el podeu portar allà. I aquests són els 4 punts verds que tenim ara mateix a la ciutat de Santa Coloma. Quin és el punt verd que a nosaltres ens queda més a prop? El que us queda més a prop és el punt verd de Can Calvet, en aquest cas. I si no, el que podeu fer sempre és esperar a la deixalleria mòbil, o ja, si teniu un gran volum de residus, en cotxe, la carretera de la Roca, que està just aquí al darrere. Pel que fa a la serralada de Marina, hi ha algun pla de prevenció d'incendis? Sí, hi ha un pla de prevenció d'incendis. Però sí que us volia dir una cosa, i és que quan parlem del parc de la serralada de Marina, l'Ajuntament, com a Ajuntament, no treballem sols, no podem treballar sols. Per què? Doncs perquè treballem conjuntament amb els altres municipis que comparteixen amb nosaltres la serralada de Marina, com per exemple Montcada i Reixac, o per exemple a Badalona, que tenen també, com Santa Coloma, parts del seu municipi que és Serralada de Marina. I treballem també amb la Diputació. I llavors, aquest grup de ciutats, de municipis, junt amb la Diputació, s'anomena Consorci del Parc de la Serralada de Marina. I llavors és a través d'aquest consorci que vetllem constantment, doncs, per visualitzar qualsevol focus d'incendi, qualsevol punt on pot iniciar-se un incendi i poder-lo apagar el més aviat possible. Llavors, com ho fem? Doncs hi ha una torre de vigilància, que li diem Torre Charlie, no sé si l'heu vist a vosaltres des d'aquí, o alguna vegada que heu anat a la Serralada de Marina. És una supertorre de vigilància que des d'allà, doncs, hi ha una persona, un guarda, que vigila la muntanya constantment per identificar qualsevol focus d'incendi. Llavors, immediatament, quan s'identifica alguna columna de fum o algun focus d'incendi, què fa? Doncs té un walkie-talkie i avisa ràpidament els guardes forestals del parc. I els guardes forestals del parc què estan fent? Estan pentinant camins constantment, van mirant camins, aviam si hi ha qualsevol foc, i porten una camioneta gran que es diu pick-up, que és com una mena de furgoneta que a la part de darrere és descoberta, amb un dipòsit que porta 400 litres d'aigua. Llavors, si hi ha un petit incendi, amb aquesta pick-up ràpidament van els guardes, que els han avisat per la Torre Charlie, no? I apaguen el foc. I si no n'hi ha prou, llavors s'ha de ràpidament trucar als bombers o a la policia, o fins i tot l'incendi que comentava l'Adriana que havia vist, que es va avisar a un helicòpter. No sé si el veu veure, però fins i tot va venir un helicòpter que va carregar aigua d'un dipòsit i també va ajudar a través de l'aire. I de repoblació forestal? També, igual que amb el pla de protecció d'incendis, hem de vetllar pel manteniment de les espècies tant vegetals com animals de la serralada de Marina. I llavors hi ha un pla especial que el que s'encarrega és de definir les zones que hem de forestar i llavors es dibuixen uns plans de plantació i es fan aquesta reforestació, la fan o els agents del parc o el personal i els tècnics de l'Ajuntament d'aquí de Santa Coloma, i també es fan amb les escoles. Es fa alguna campanya de plantació d'arbres? Doncs mira, sí, duem a terme campanyes de plantació d'arbres a la Serralada de Marina i també plantem a un parc que es diu el Parc de la Bastida. No sé si el coneixeu i heu estat allà, a vegades se celebren molts aniversaris, no? Doncs també plantem allà i ho fem posant-nos en contacte o amb els mestres d'una escola o amb les AMPAs, que són les associacions de les mares i els pares de les escoles. A través d'aquests dos contactes, doncs, fem aquestes plantades, així que si vosaltres des de l'Escola Primavera voleu fer qualsevol plantada, només cal que ens ho digueu, ens posem en marxa i busquem un dia. La situació del riu Besòs ha millorat molt des dels anys 70 o 80, però creus que s'està fent tot el possible perquè es mantingui el màxim de net? Mira, Raül, jo penso que sí, i que com tu deies, ha millorat moltíssim de com estava abans, que era el que hem dit, no? Una claveguera a l'aire lliure amb una pudor que no vegis, a com està ara, no? I ara està doncs cuidat, l'aigua està neta, no fa pudor, però també hi ha una cosa que és més difícil de veure i hem de valorar molt, i és que hi han aparegut noves espècies. Espècies animals i espècies vegetals que abans no hi eren, per exemple aus o espècies de peixos. I per exemple, a mi m'agrada molt explicar que fa dues setmanes vam veure un flamenc al riu, que és molt curiós de veure en el nostre riu, però sí que és veritat que estan venint animalets que fins ara doncs, no s'acostaven al riu Besòs. I hi ha una curiositat del riu que us volia explicar, i és que moltes vegades es pensa que només és de Santa Coloma una llera del riu, la llera que està més a prop de la nostra ciutat, però són les dues lleres del riu, tant la que s'acosta a Santa Coloma com la de Barcelona, són de Santa Coloma. I nosaltres hem de protegir les dues lleres. La primera, la que s'acosta més a Santa Coloma, si us heu fixat, té com una gespa molt curteta, no? I no hi ha absolutament res, només és gespa per gaudir les persones. Però la que està més a prop de Barcelona sembla com un riu més natural. I fins i tot hi ha com plantes més exagerades, alguns arbustos, hi ha unes plantacions de canya que el que fan és filtrar l'aigua una altra vegada. I aquí, en aquesta zona que a vegades ens diuen és que la teniu una mica desendreçada, doncs aquesta zona el que intenta és imitar un riu natural. I aquí hi ha moltíssimes espècies que ara estan proliferant. Tota l'entrevista t'hem demanat coses que podria fer l'Ajuntament o altres institucions, però pensem que també hi ha coses relacionades amb el medi ambient que es podrien millorar si tots col·laboressin una mica més. Ens pots dir alguns consells fàcils que estiguin al nostre abast per ajudar a la conservació del medi? Sí, clar que sí. Aviam, a mi se m'acuden així a nivell personal que podem vigilar el nostre estalvi d'aigua, no? Intentar estalviar aigua. Com ho podem fer? Doncs amb una tonteria com és vigilar les aixetes, que no estiguin gotejant, que mentre ens rentem les dents no tinguem l'aixeta oberta, no? Controlant les aixetes, que són petits gestos, però que compten molt al final, perquè si tots ens deixem l'aixeta oberta, doncs acabem acumulant molts litres d'aigua que perdem. Igual amb l'estalvi de llum. Per exemple, això ho podem fer tant a casa com a les escoles. Doncs aprofitem la llum natural, quan tenim llum natural correm les cortines i obrim les persianes, apaguem el llum i encenem-lo només quan entrem a les sales, en comptes de deixar-lo obert tot el dia, no? Aquesta pot ser una altra solució. Una altra podria ser estalviar energia, per exemple. Si nosaltres tenim la calefacció a tope a casa, doncs a lo millor no és necessari, a lo millor no cal que en ple hivern puguem anar a casa amb tirants i tenir la calefacció a tota candela, com diuen, no? El que podem és baixar-la una miqueta o posar-nos un jersei, o per exemple al col·le, doncs si tenim la calefacció encesa, no obrir les finestres constantment. Intentar ventilar durant 10 minuts i tornar a tancar les finestres. Una altra opció podria ser doncs, la que us havia comentat abans de l'oli reciclat, no? Portar l'oli vegetal que fem servir de fregir a casa, portar-lo als punts verds en comptes de tirar-lo per l'aigüera. hi ha una altra cosa que podem fer i és que a vegades no ens n'adonem que quan anem al supermercat i comprem qualsevol cosa ve embolicada amb uns superplàstics i safates i 40.000 coses i al final és més gran l'envoltori que el que comprem. Doncs el que podem mirar és mirar de seleccionar aquells productes que tinguin menys envoltori i fins i tot anar a comprar en comptes amb bosses de plàstic amb una bossa de roba o amb un cabàs que sempre farem servir la mateixa. I quines més coses? Aviam, per últim, doncs, en comptes d'embolicar el paper de l'esmorzar amb alumini, el que podem fer és buscar un embolcall que sigui de plàstic o un tàper, doncs, perquè ens faci servir, el puguem fer servir més d'una vegada. I així per últim, que em sembla que és molt important, és conèixer i protegir la muntanya. No arrencar flors, no anar a la muntanya a treure gripaus i endur-nos-els a casa, que això encara que no us ho creieu passa moltíssim, passa moltíssim. El que hem de fer és conèixer la muntanya, respectar-la i fer d'altaveus i explicar a la gent que no se n'ha assabentat encara, doncs que entre tots i totes hem de tenir molta cura de la natura. Gràcies, Alexandra, per haver vingut i respondre tan amablement les nostres preguntes. I als nostres oients, gràcies per seguir el nostre programa. Us hem parlat el Raúl Lozano, la Laura i jo, l'Adriana, tots tres de la classe de 5è. Esperem que us hagi agradat molt i fins una altra vegada. Si voleu sentir entrevistes de primera, escolta Ràdio Primavera!